Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24/7 dokumentar. Solveig Sandnes er musikproducer, sanger og komponist. Hun har været Koldings dronning, og hun har været med sin far på værtshus. Hun har været popstjerne i Japan, og hun er kommet tilbage igen. Hendes liv har på en gang været helt almindeligt, helt usædvanligt og fuld af gode historier. For 12 år siden fik Solveig Sandnes konstateret kræft. Og for 5 år siden opgav lægerne håbet om at helbrede hende. Jeg henter lige en kop te. Jeg har lavet en kop te ude i køkkenet. Nu handler det om at forlænge livet mest muligt og lindre smerterne. At mindes føles pludselig vigtigere end at skabe nye minder. Du er jo kun 44. Ja. Det er jo også tidligt at fortælle sine erindringer. Nu er situationen bare den, at hvis jeg skal nå det, så skal jeg nok tage i gang. Derfor har Solveig Sandnes bedt forfatteren og dokumentaristen Nanna West om at hjælpe hende med at fortælle sin livshistorie. 24/7 dokumentar præsenterer Solvejs erindringer. 26 til 32. Det er der, hvor jeg bliver syg. Du har taget et papir frem og en tus. Ja. Og har lavet en tidslinje på papiret, og nu skriver du 13 til. Ja, jeg prøver at lave sådan nogle tidsintervaller, ikke? Altså 0 til 8, 8 til 13. Jeg tænker, at det skal være 13 til 18, fordi så tager vi, og så har vi 18 til. Det må nok være til der, hvor jeg bliver mor, ikke? Vil du sige, at det var en god barndom? Altså, der har været rigtig, rigtig mange gode oplevelser. Altså, ja, det vil jeg grundlæggende sige, det har det nok været. Men det har også været en. Altså, det ender så et andet sted. Mine forældre ender jo med at gå fra hinanden, og min far, sagt lige ud, har et alkoholproblem, og som også er, tror jeg, årsagen til, hvorfor det ikke går med mine forældre, at han drikker for mange øl og helt enkelt. Ja, altså de var jo pur unge, de har været. Min mor har været et par 20, og min far har været et par år ældre, så, og kendte ikke hinanden så godt, da de mødte hinanden. Så det var sådan lidt et projekt med at, hvad er det, man kalder det, bygge skibet, mens man sejler i det eller sådan et eller andet. Men hvis vi lige skal opsummere, så er du vokset op på landet på Fyn med en mor og en far, som forsøgte noget, der egentlig lyder meget idyllisk, at lave en familie ude på landet, ret selvforsynende, med en stor interesse for haven og det naturlige og så videre. Men du beskriver dem ret forskelligt. Altså din mor som meget, meget udadvendt og rødhåret med fregner og kunne synge og livskraftig på en eller anden måde, stærk. Og din far som en, der også kunne være social, men også havde tungsind. Min far havde tungsind. Det er et rigtig godt ord for det. Og hvordan oplevede barnet Solveig alkoholismen? Altså, min far, han kunne godt lide at tage os med på værtshus. Og det var, jamen, jeg kan huske, at jeg skulle sådan op til købmanden og købe øl til ham, sådan, da jeg var 5-6 år, ikke? Og så fik jeg lov til at købe slik. Det er nok sådan, jeg har oplevet det primært. Det allerførste, det var, at når fars alkoholisme resulterede i, at jeg fik slik, der var ligesom sådan en eller anden alliance der, fordi min mor, hun var meget mere sådan mådeholdende med både, altså vi fik slik en gang om ugen, og hun havde regler, og hun var meget sundhedsfixeret, ikke? Hvor min far, han løsnede lidt op for det, at man kunne også få en appelsinvand og sådan noget, ikke? Så malede han billeder. Det var ligesom det, der var hans, sådan, hvis man kan sige, at han havde en eller anden profession, så var det at male billeder, som han så udstillede på i Kolding, hvor jeg, altså af den by, som jeg boede i, fra jeg var 5 til jeg var 18, på de forskellige værtshuse der, ikke? Men altså, jeg kom på der var sådan en gade, der hedder Låsbygade, som svarer til Istedgade, hvor der var sådan en bar, som han frekventerede. Jeg havde været så meget på værtshus. Og det var før, der var noget, der hed rygerforbud, ikke? Det var ikke ens egen leg, man legede. Man sad bare og ventede. Men jeg sad tit sådan bare med lange ører og lyttede til, hvad de sagde og sådan noget. Og det var, de snakkede, de var bare... Det var meget hyggeligt. Altså, spurgte han, om I ville med, eller sagde han bare, så kører vi ind på... Det er et rigtig godt spørgsmål, det der, for det har jeg tænkt mig over, sådan, hvordan... Det var ligesom, at han bare sådan styrede os derhen. Og så fik man, jeg tror, det var tit en citronvand, jeg fik. Og så sad man der, fordi derhjemme, der på en eller anden måde, så var sådan, jubi, jeg må få sukker, det måtte jeg jo ikke helt få så meget derhjemme. Så på en måde var man også, så blev man lidt bestukket af det der sukker der, ikke? Og også, det gjorde min søster også. Og hun var jo 3 år yngre, ikke? Og jo, at min søster, hun havde sådan en leg med, at hun altid lå nede på gulvet og lidt efter penge, fordi folk tabte tit penge. Så det havde hun havde totalt optur over at ligge der på gulvet inde på værtshuset og lede efter penge, som hun så gik ud nogle gange og spillede på spillemaskiner med. Og hvor jeg sad måske bare mere og lyttede til de voksne. Og det har helt klart virket som en eller anden vaccine mod at drikke alkohol, fordi jeg får så slemme tømmermænd. Så det er ligesom den der forgiftningsting. Jeg tror faktisk også, der sidder simpelthen et eller andet meget dybt psykisk ubehagsminde, når folk lugter af øl, for det gjorde far. Det har ikke... altså sådan, hvis man skal gøre regnskabet op, så har det været en lidt ærgerlig ting, at jeg skulle være så meget med på værtshus, i stedet for at vi kunne, hvad ved jeg, bygge kugler, eller tage på teltur, eller altså sådan, lære at tænde et bål, eller sådan noget. Altså sådan, men det var... Hvis man så skal sige, vente om, så var det ligesom... Det var den måde, jeg fandt nærvær og kontakt til ham og de andre på. Og som børn er man er meget modellerbar, ikke? Altså man som barn så man finder hen til der hvor energien er, ikke? Og det var den. Altså det var ikke nogen onde mennesker overhovedet. Det var de var søde og de var sjove og det var sådan det var let, selvom folk sad der med deres vandsirede hoveder og tykke maver og sådan noget. Altså sådan, det var jo en form for misbrugsmiljø. Ikke hårde stoffer, men bare simpelthen øller på bodegaen, ikke? Ja. Anyway, da jeg er 8, så går min mor fra min far. Vi har et lille intermezzo, hvor hun faktisk tror, vi skal flytte til Norge, tilbage til Norge. Det var det, hun havde tænkt. Det var ikke noget godt brud, de havde. Min far ville slet ikke have, at de skulle gå fra hinanden, og min far var ved at blive mere og mere sådan psykisk sårbar, og havde faktisk også været indlagt med nervesammenbrud, og ligesom var begyndt at miste sig selv mere og mere, og havde også haft... Der har været nogle situationer, hvor jeg var kommet hjem, hvor han havde smadret huset. Og jeg kan ikke rigtig... Hvor du kom hjem fra skole, og han havde smadret huset, eller...? Jeg tror, min mor og min søster og jeg havde været afsted et eller andet sted, og så var vi kommet hjem, og så var huset sådan helt smadret, så min far ligesom... Hvordan så det ud? Hvad husker du om det? Jamen, det var det her lille byhus. Jamen, jeg husker bare som om, at der planter... var sådan væltet, og der var lå jord, og at der, det hele bare var rodet til. Altså ligesom sådan, om han havde taget bare sådan armene, og så væltet det, der stod foran ham. Og man var ligesom ikke i tvivl om, at det nok var, at det var ham, der havde gjort et eller andet, og hvorfor det egentlig? Altså, hvorfor det? At, ja. Var det noget, du nogensinde talte med ham om sidenhen? Er det noget, I nogensinde har vendt? Ja, jeg tror, det gjorde vi allerede i barndommen. Det har han sagt undskyld for allerede. Han havde ligesom sådan en, hvad kan man sige, snak, som gentog sig, som startede med ordene, jeg ved godt, jeg er en dårlig far. Til sidst blev jeg træt af den evige sang om, jeg ved godt, jeg er en dårlig far, hvor jeg var sådan, så gør du noget ved det. Jeg kan kun give dig ret. Men han var ikke kun en dårlig far, for han var et meget, meget åbent og elskeligt menneske. Der var ikke så meget filter, og så meget, altså han var, der var ret meget nærvær, vil jeg sige. Din far, han døde af kræft, ja. 3 måneder før du selv fik en diagnose med brystkræft. Ja. Har det indflydelse på, hvordan du vil fremstille ham, eller hvordan du fremstiller ham, at han er død, tror du? Ja, meget. Altså, jeg, som I jo nok også godt kan høre, så prøver jeg også lidt at passe på alt dem jeg taler om, vil jeg ikke tale om på en dårlig måde. Han kunne ikke udleve al sin drømme. Det kunne han ikke. Hvis 0-8 har handlet meget om din far, så kunne det jo være, at 8-13 kunne handle lidt mere om din mor, når vi tager det kapitel. Ja. Vi vil gerne beskrive dit liv, ja. Solvejs liv. Men noget af det, der egentlig er forunderligt og spændende, det er, at det kommer til at handle om alle mulige andres ja. Liv også. Det kommer ja. Til at handle om andre mennesker. Ja. Og så har vi også talt om, at vi vil prøve at vælge en sang, fordi du er et musikalsk menneske, ja. og du er musiker. Mm. At vi skulle prøve at vælge en sang til hver kapitel. Ja. Så hvad er sangen til kapitel 0-8? Så vil jeg vælge en godnatsang, som min mor sang for mig altid, som er den her. Bysan lul kukashi talen full, der kommer 3 vandringsmænd på vägen. Bysan lul kukashi talen full, der kommer 3 vandringsmænd på vägen. Den ene också halt, den andra så blind, den tredje säger alls ingenting. Hvad skriver du ned? Jamen, jeg sidder her og prøver at skrive sådan nogle ting, jeg ikke må glemme at sige. Du har lavet en tidslinje, yeah. og inddelt dit liv i nogle kapitler. Og yeah. der er et kapitel, der hedder 8-13. Ja. Yeah. Og du føler, at du har travlt, kan jeg mærke på dig. Er det du, sådan, du har en hel liste af punkter, vi skal igennem for at gøre det rigtigt. Ja, det er alligevel mange år, det drejer sig om, så man kan jo hurtigt komme til at ligesom glemme et eller andet. Der står Katarina, mor. Ja. Mor er en stor post at glemme, ikke? Må ja. Ikke vi kommer forbi hende? Jo, det er det. Men altså, da jeg lige var fyldt 8 år, der blev mine forældre skilt, og vi havde boet indtil da, havde vi boet i sådan et lille byhus nede i det centrale Kolding. Og her efter så flyttede min mor og min søster og jeg op i en lejlighed, og noget af det vigtigste, der skete lige omkring den her alder, det var, at jeg fik min første ven. Og det kendes næsten, når jeg begyndte at tude. Men det var altså virkelig, virkelig. Det var bare det vigtigste. Noget af det vigtigste, der er sket i mit liv, tror jeg, at jeg mødte den her fantastiske pige, som ligesom mig ikke passede ind der, hvor jeg var. Hun var for nylig flyttet til Kolding med sin mor, som havde mødt en mand. Mig og Katarina, vi kunne godt lide at høre kattejammerrock og sådan noget, sådan sange fra Vesterbros ungdomsgård. Og Katarinas papsøster Trine, hun havde faktisk gået i Vesterbros ungdomsgård, og vist nok sunget med på en af pladerne, og det var jo altså bare det største, ikke? Så vi sang, jeg kan huske, vi sang den der, vi er de sidste sigøjnere, vi har hverken hus eller hjem. De pæne, rene folk er bange for os. De siger, vi ikke ligner dem. Og det var, det fik vi lov til at optræde med, mig og hende. Så vi stod bare sådan to piger på 8 år og sang a cappella sangen fra Vesterbros Ungdomsskole, når der var sådan fester, og det var der jo sådan cirka hver fredag. Og jeg var i den periode, der skete et eller andet omslag med mig. Altså sådan, det var ligesom, jeg gik fra at være sådan, jeg ved ikke, jeg fik realiseret mig selv. Jeg kom mere til udtryk, simpelthen mere, altså rigtig meget mere til udtryk, end jeg havde kunnet tidligere. Altså i virkeligheden, så er det jo faktisk ret vildt, hvor magtesløs man er som barn. Det der optog mig også meget, især i min præpubertet, hvor altså, jeg havde sådan nogle tanker om at lave et børneparti, og i det hele taget politisk, jeg fik tit min egen personlige sådan utilfredshed kørt lidt over i et lidt mere politisk spor. Man har jo været med til diverse 8. marts arrangementer, og den der knytnæve inde i et kvindetegn og så videre, sådan, som stadigvæk, altså det levede jo stadigvæk i de tidlige 80'er, eller ja, hvornår vi nu var, ikke? Så du lavede en kvindegruppe, altså inden du var kommet i puberteten, som 12-årig? Nej, nok omkring, ja, omkring de 12-13 år, ikke? Jeg satte mere grænser, simpelthen. Og det gjorde jeg blandt andet igennem, at jeg var fascineret af sådan noget New Wave, ja, i cirka 81. Og min kusine over i København, som var 6-7 år ældre end mig, sådan, hun havde også spillet noget Susie and the Banshees for mig, og noget Police. Så var jeg kortklippet, jeg havde fået mit lange hår klippet af, og så gik jeg med en rød butterfly, og så tørnede nogle gange mit hår med tus, sådan, så det fik andre farver. Og så fik jeg turkist hår og sådan noget. Så havde en rimelig avanceret 8-årig. Ja. Jamen, ja, det har jeg jo så været, og jeg begyndte også at blive optaget af at diskutere med folk, hvad hedder det, i de forskellige steder, jeg var. Var du vred? Ja, det har jeg været. Jeg har været vred. Hvordan var dit forhold til din mor? Jamen, det var nok i særlig grad i forhold til min mor, at mange af de her, den her vrede kom ud. Altså, hun var jo min eneste, sådan mit anker, ligesom, ikke? Og den der får det hele. Så hende var jeg meget i opposition til i perioder. Og det hang også sammen med, at i og med, at de blev skilt, så blev min mor også på en eller anden måde genfødt til en anden udgave af sig selv, som jeg måske et eller andet sted, altså sådan lidt savner min gamle mor, hvis man kan sige det sådan, med langt henafarvet hippiehår og lidt mere sådan kjortler og kjoler, og hun fik også et hår klippet og farvet, og hun begyndte også at være sådan lidt new wave-agtig i stilen, ikke? Så jeg har jo måske også bare været lidt en klon af hende. Så du har været en klon af hende. Du har lignet en lidt samtidig med, at du, noget af din vrede også har været rettet mod hende. Ja. Eller? Og hvad mærkede du? Jamen, jeg mærkede, at der var en splittelse. Min far og mor var ikke sammen. De arbejdede ikke sammen. Min mor var vred på min far. Min far var... Jeg vidste ikke, hvor han var inde i universet, hvad der om. Jeg vidste ikke, om han havde det godt eller skidt, og det var jeg ked af. Rigtig ked af. Fordi jeg var også bekymret for ham. Og samtidig, så jeg tror, jeg blev vred og provokeret af min mor på en eller anden måde. Hun bare blomstrede sådan op. Hvor gammel har din mor været på det her tidspunkt? Hun har jo været 31 år. Hun har jo fået mig så ung. Vi er i en rigtig svær situation, mig og min mor. For hun skal til at dele med, at jeg ikke skal være. Og det har jeg så, det synes jeg er så synd for hende. For hun er her. Hun er et dejligt menneske, der ikke fortjener. Der slet ikke fortjener det her. At skulle miste et barn. Og selvom jeg er voksen, og jeg har haft et godt liv. Og jeg tror, at miste et barn, det er bare det, uanset hvad alder. Det tror jeg bare, det er rigtig, rigtig hårdt. Det er næsten det værste, der kan ske for nogen. Hvad har det betydet for dit forhold til din mor, at I ved, at du skal dø? Jamen, jeg synes faktisk nu, der bringer det os tættere sammen. Fordi jeg kan mærke, at jeg er i hvert fald ikke travlt med at skulle bebrejde hende for ting fra barndommen. Altså, det er ligesom den virkelighed, vi sidder i nu. Den trumfer ligesom det hele, synes jeg. Altså, det er ligesom sådan, livet er. Man bliver født, og så dør man. Det er sådan, det er. Det er bare lidt tidligt, Solvej. Ja. Du er 44. Ja, det er det. Minder du selv om en lille fugl? Minder du selv? Minder du selv om en lille fugl? Minder du selv? Minder du selv om en lille fugl? Minder du selv? Minder du selv om en lille fugl? Vidste du, at hornugleungers øjne er orange? Nøjagtigt den samme orange, som lever og knitrende tillid, at de ligner gløder for skjulte jægers cigaretter, når de tumlende hopper ud fra træerne, de prøver deres vinger. Som smeltet gummi. Og det er det, der flår tårerne ud af vores øjne og driver os fremad. Brændt bare, tænder sig let, tænder sig let. Og oser som smeltet gummi. Og det er det, der flår tårerne ud af vores øjne og driver os fremad. Hvem var den første, du var i seng med? Oh yes, men her er vi ikke engang nødt til at springe så meget tiden, fordi det var... Det var, da jeg var 13. Og det var faktisk lige omkring der med permanenten og... Altså, det var ligesom... Også fordi, så fik jeg ruskens jakke, ikke? Altså, jeg fik balltrøjer og vist også ballbukser, og jeg fik bare det hele. Og lige pludselig, så var jeg med i kampen, eller med i gamet. Og... Så var jeg til halvfest ude i Bjert. Det var der, man scorede. Virkelig. Og man snød sig ind, og de serverede sprut for mindreårige, og jeg ved ikke hvad. Det var et værre sted, men sjovt var det. Og så mødte jeg Adam. Den flotteste fyr i altså miles omkreds. Familien, de havde en læderbutik ude i Sønder Stenderup. Hvordan så Adam ud? Adam... var mørkhåret, og så havde han sådan et rigtig, ligesom, er det Matt Dillon, tror jeg, han lignede lidt. Han havde bare sådan et grin, og med øjnene, og sådan en, det var også sådan noget med, hvordan hans ansigt var bygget, som bare var sådan, det var slet ikke til at stå for. Der var sådan, hans smil var sådan helt, helt betagende. Altså, jeg havde klart følelsen af, at jeg havde overscoret. Jeg gik også i 8. og han gik i 1. G. Men I blev kærester, simpelthen? Ja, det blev vi. Så jeg ved, at vi var kærester 2 måneder, og i de 2 måneder, der nåede vi ligesom at knalde, og det må jeg simpelthen have talt. Jeg tror, det var den 26. april 1986. Men du havde kærestesorg i et år efter 2 måneders forhold? Ja, det havde jeg. Det havde jeg, men det forhindrede mig så, vil jeg så godt lige i en parentes bemærket, ikke i at kysse alle mulige andre. Men jeg knaldede ikke med alle andre. Det gjorde jeg så alligevel, fordi... Og det er heller ikke noget af det, jeg er allermest stolt af. Men der sker simpelthen det, at mig og Sil hugger op. Og vi har så også et eller andet forhold i en kortere periode. Men der vil jeg sige... Der får den hele armen med det der knalleri der. Jeg kan huske, jeg spillede saxofon, og det er heller ikke en uvæsentlig detalje. Jeg spillede min mor, det var i det der år, hvor kan I huske den der Careless Whisper? Eller kan du huske? Nu sidder jeg og snakker, som om jeg snakker for mine elever. men hvad hedder det? Careless Whisper. Der var jeg bare sådan, altså den kunne alle jo lide, om man var punker eller ej, eller ex-punker eller den var bare. Og jeg tror også, min mor, hun på en eller anden måde, jeg kan ikke huske hvorfor, jeg tror, det var hendes kæreste, der lyttede til John Coltrane, og jo, der også spillede på sax. Hun synes bare, så var du skal gå til sax. Og så kom jeg til at gå til sax. I går var du fuld af pep, Solvej, og i dag ligger du i sengen. Ja, jeg ligger her på sofaen og med sådan en pude under knæet og sådan foden, at benet strakt ud, sådan, så foden ikke støtter på noget. Sådan, så, for jeg har sådan ondt i min fod, og det gør ondt, når foden rammer et eller andet, sådan hviler på noget. Og så er jeg bare sådan lidt generelt sådan lidt. Det føles lidt, som om jeg har metal i armene. Og, ja, og... Jeg har jo også lige været i Frankfurt og få behandling, så det er sådan fuldstændig efter bogen, at det er sådan, jeg skal have det lige nu. Og medicinen er ved at forlade systemet, så nu er jeg ved at lande der, hvor jeg egentlig kan mærke, hvordan jeg rigtig har det. Man får en masse medicin i forbindelse med indgrebet ned i Frankfurt. Selvom jeg ligger sådan her, så er jeg faktisk rigtig glad. Jeg er sådan rigtig glad i dag. Jeg har klædt mig pænt på og taget makeup på, taget læbestift på, og... Solen skinner lidt, ja, og nu har vi drukket kaffe, og nu er jeg klar til at snakke om det næste kapitel. Vi er nået til på tidslinjen 18-26, alderen 18-26, mm. Og din hovedoverskrift for den her periode, det var nedbrud. Men samtidig så er det jo også der, at du får dit kæmpe hit i Asien. Jamen, det var også lidt crazy, men altså, der sker det, at møder til Portishead-koncerten Andy fra... Det, der siden bliver Love Bites, som sammen med sin kæreste Karina står og prøver at spotte folk, der kunne være interessante emner til at spørge, om de vil være forsanger i deres bands. Så kommer jeg hen. Jeg bor faktisk lige om hjørnet fra dem. Jeg bor på Rådmandsgade, de bor på Baldersgade, og jeg tager hen og synger for dem. Og så siger de, ja, men vi kontakter dig på onsdag. De er meget søde, og de bor sådan, de har bare sådan tik træspøkler. De er sådan vildt tjekket. De sådan, ser mega smart ud. Og så sagde de, at vi ringer på onsdag, og så gik der en time, så sagde de, at vi leger lige det onsdag, vi vil gerne have dig med. Jeg var sådan, oh my god, jeg var virkelig, virkelig, følte mig bare så heldig. Og så var det bare så spændende, og så skulle vi, jeg tror også, at de spillede noget af deres eget musik, for de har skrevet musik selv, og for mig var det sådan lidt ny ting, det der med at skrive selv. Det var ikke så vant til. Så gik vi bare totalt i gang, og inden vi vidste af det, så stod vi på Stengade og spillede vores første koncert. Jeg tror, vi havde været der i... Vi havde spillet sammen i 3 måneder eller sådan noget, inden vi gjorde det. Og så gik der jo ikke lang tid, så skulle vi indspille en plade. Oh, Så hvordan endte det med dig og Love Bite? Det ender med, at kort tid efter pladen, hvor vi har været i fast rotation på P3 i et halvt år eller sådan et eller andet, at vi skrider fra det hele. Jeg siger, at jeg vil ikke være med i bandet mere. Jeg går frem, og jeg er ked af det, og jeg er for mast. Jeg har haft ondt i maven i månedsvis, når jeg skal møde dem. Stemningen er for underlig, og jeg føler, at jeg skal være en anden, end jeg rigtig er. For at passe ind i det der. Og for så I var faktisk en ret stor succes? Det ved jeg ikke. Men... Var I rotation på P3, siger du? Oh yes, ja, på den måde. Jeg tror, vores pladesalg var ikke imponerende, men vi fik rigtig meget exposure, og vi havde rigtig mange koncerter, og vi spillede store venues også, og jeg er ikke sådan en, der nyder spotlightet overhovedet. Jeg er bedre til at lave musikken og være i processen. Men du fik jo endnu mere spotlight end det der. Ja, det ved jeg ikke, om jeg gjorde. At du fik jo i hvert fald et mere populært hit. Ja, men det var faktisk sådan, at da jeg stoppede med Love Bites, der var der ikke nogen plan for noget som helst, som jeg skulle. Men jeg havde den der kæreste på pladeselskabet, og han synes jeg skulle lave en soloplade. Og så tænkte jeg, hvorfor ikke? Hvad er det, der sker, da du går solo? Jamen, altså... Jeg bor sammen med Morris, der pladeselskabsmand, oppe i et hus oppe i Humlebæk. Og jeg er vel 3-24 år. Og det, der så sker, det er, at vi får sat... Hvis vi får sat Thor på som producer... Hvad hedder det? Han er på det her tidspunkt sådan ret meget på højden af sin karriere. Han har lavet 2 succesalbums med Cardigans, og det foregår i Malmø i tamburinstudierne. Og ham får vi ligesom på krogen som min producer, og så udgiver jeg så pladen i juni 98. Under hvilket navn? Solvej Sandnes. Og det bliver sådan, et igen får jeg noget radiohit på det. I Danmark og sælger ikke særlig mange plader overhovedet. Men der kommer sådan okay opmærksomhed, og der bliver også, jeg bliver nomineret til en Grammy, som jeg selvfølgelig ikke får for årets nye navn. Og det går så sådan okay i Danmark, men så bliver der så vist interesse fra Asien, og så kommer jeg så til Japan, og det bliver så, altså, de går virkelig til den. De vil have et nyt pladecover, hvor jeg ser, de vil have mig til at se endnu yngre ud, og tager nye billeder, og de fortæller mig så, jamen det her, din plade kommer til at gå nummer 1. Og jeg tænker bare sådan, hvordan kan de vide det? Men, det kan man åbenbart. I hvert fald på radiolisten, og det kom den også til. Og der var det så det her nummer Marie, som jeg skrev til min søster. Og Marie, det er min søster. Og tit så er det sådan min nære og kære navne, som jeg siger. Little sister, it's been so long since I've seen your happy smile. Let's have a toast together for all the crazy times we thought would last forever until the end of time. Until the end of time. Men det... Og hvordan var det at hitte i Japan? Hvordan føltes det? Det var et kæmpe boost på mit forhudlede ego på det tidspunkt. Jeg går fra Morris i faktisk mere eller mindre i det øjeblik, jeg har fået lavet pladen. Fordi at jeg, altså vores overenskomst er meget også noget omkring, jeg kunne faktisk ikke, altså jeg har været sammen med den mand i meget længere tid, end jeg ønskede at være det. Fordi at jeg kunne ikke gå fra ham under plade, før pladen den ligesom var blevet fuldbragt. Vi havde involveret så mange investorer, så mange vigtige mennesker, at det var ligesom, det kunne jeg ikke. Altså det ville være ligesom at rive tæppet væk under det hele. Marie, Marie, Marie, such a spacey little girl. Marie, Marie, Marie, you're a shy. Men i det øjeblik, pladen kom ud, der forlod jeg simpelthen Morris, og så sker der det den sommer. Jeg tager til Country Hill over til Tore, for jeg har skrevet masser af nyt materiale, og skal ligesom have det indspillet på sådan noget, sådan lidt demo, og vi starter en ny produktion op, hvor så proklamerer Tore faktisk, at han synes, det kunne måske, der kunne være lidt måske noget spændende med mig og ham. Og hvor jeg igen bliver sådan, altså Morris var 14 år ældre end mig, Tore er 14 år ældre end mig, hvor jeg igen bliver sådan, what the hell? Fordi jeg må indrømme, at under den der indspillingsproces med Tore, der havde været som at komme til sådan en refugie hen. For Tore, han er sådan en, han siger ikke særlig meget. Og han blander sig, altså han går ikke sådan ind og vurderer og bedømmer en, sådan, selvom han er producer, det kunne man jo sagtens forestille sig, at man gjorde, når man er den rolle. I virkeligheden gør han lidt det modsatte, han trækker sig lidt, sådan, så han faktisk giver noget space. Og det var virkelig, virkelig godt. Det var lige det, jeg havde brug for. Vi er nået til perioden 26-32. Ja. Og hvad er overskriften for den periode? Jamen, det er familie. Det er familie. Fordi det, der sker, det er jo, at jeg er 25. Der bliver Tore og jeg kærester. Og der er 14 års forskel på mig og Tore. Det vil sige, han er så omkring 39, og jeg er så 25. Og vi bliver så kærester, og inden længe, så bliver jeg gravid. Vi har været kærester i 9 måneder, så det er sådan noget foråret 99, bliver jeg gravid. Og det er overhovedet ikke planlagt. Og hvad hedder det? Og hvordan havde du det, da du så de to streger der? Jeg ved det ikke. Jeg var glad. Altså, jeg var glad. Jeg vidste med det samme, at jeg gerne ville have det her barn. Jeg vidste ikke, om Tore ville have det på samme måde. Men så kom jeg over på tamburin om fredagen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske, det var en fredag. Og jeg... Tamburin, var det hans? Ja, det var det studie, han arbejdede i over i Malmø. Og så kom Tore ind ad døren. Jeg kan huske, han havde sådan en brun frakke på, som klædte ham godt. Og jeg kan sådan huske hans blik i øjnene. Altså sådan, det var ligesom den der måde, man siger, at gravide kvinder stråler. Han strålede faktisk lidt der. Og vi var sådan lidt generte. Og så sagde han, okay, det ville han godt. Og så var det det. Den 8. januar 2000 fødte jeg min datter. Hvor fødte du hende? Jeg fødte på Ride. Var Tore i sengen ved siden af dig, da du vågnede der? Det var han. Det var jo rigtig dejligt at få den her skønne lille datter, Vilma. Kan du huske sådan at få hende op på brystet derefter? Ja. Ja, hun var så god til at sutte. Hun græd ikke, da jeg fødte hende. Det var virkelig en fin oplevelse at blive forældre sammen med ham, fordi at, jeg havde ingen forventninger. Altså, nu havde det været så... Det havde sgu været så vaklende mellem mig og ham, og så usikkert på en eller anden måde, fordi vi var så forskellige og ville. Jeg tror helt dybt ind nede i mig, så var jeg i tvivl, om han ville mig. Jeg tror også, det er noget, jeg har med mig fra barndommen på en eller anden måde. Men nogle gange så er det jo også noget med, hvordan dynamikken er mellem partner, at nogle partner får en til at føle sig mere sådan vildet end andre, og Tore fik mig ikke til at føle mig super vildet. Måske også fordi, at vores relation havde en dobbelthed. At der var kunstneren, som han på en eller anden måde, jeg havde sådan lidt håbet, han ville hjælpe med at realisere mig som kunstner. Og så var der mennesket, ikke? Og vi havde nok ikke rigtig kommet helt ind til menneskene. Og de sårbare sider af hinanden endnu. Så I var på en måde en slags kolleger, der havde fået børn, eller? Altså ja. Altså lidt, altså fordi forelskelsen, da den ligesom var reddet af, ligesom, det var ikke en forelskelse, der varede super lang tid, måske fordi at så blev jeg gravid og alt sådan noget der, men så var det nogle gange lidt som om, at der manglede den der sådan lim imellem os, og så plus, at nu skulle vi jo være forældre, ikke? Så men altså, jeg vil sige på den måde, tror jeg, har jo så haft mulighed for at lære hinanden at kende siden, og er blevet rigtig, rigtig gode venner. Vi fik begge to en publishing deal, altså en forlagskontrakt med musikforlag i England. Så det var det, vi gik og arbejdede på, hvor vi så også fik nogle penge at leve for, eller jeg gjorde, ikke? Fordi han kunne jo selvfølgelig godt få det til at leve rundt. Og hvad var opgaven så at skrive til alle mulige andre kunstnere? Ja. Hvordan foregår det? Jamen, det foregår jo så ved, at så har du forlægger, og jeg fik så også en manager, og så får man sådan nogle lister på, hvilke kunstnere, der søger hvilken type tracks, og så prøver man at lave nogle af dem, og så er der rigtig meget, hvor du ligesom bliver matchet med andre sangskrivere. Så jeg forsøgte at skrive sangen til Britney, og jeg var faktisk lige ved at få et cut med hende. Et døgn havde jeg et cut med hende, så droppede hun sangen. Ah! Hvad var det for en sang? Den hed Where Were You? Hvad var det bedste, hvad var det største, du opnåede? Jeg fik lavet, altså apropos, nu sagde du Spice Girls, jeg fik et nummer med på, og det kom ikke med på albumet, men det kom med som en B-side på et af MLC's, altså Sporty Spice, en af hendes singler, så lavede jeg en B-side til, som hed Knocked Out. Og det var faktisk et nummer, jeg havde lavet sammen med Tora, så det var meget fedt. Hvordan lød det? Na na na na na na na na na na na na. Jeg kan ikke rigtig huske mere. I mellemtiden havde jeg besluttet mig for at blive lærer. Noget min far altid sagde, at han syntes, jeg skulle blive. Jeg havde 2,5 år af en bachelor i retorik. Så altså, jeg havde ikke nået at få gjort. Mange var et halvt år fra at have en bachelor i retorik. Men så søgte jeg ind på meritlæreruddannelsen i København. Og så hele det kommende år, der hvor vi boede i Malmø, der var jeg i gang med at tage den der uddannelse. Og det var også på det tidspunkt, hvor musikbranchen begyndte ligesom at krakelere. Så indtægterne, og, altså folk var meget mindre risikovillige, og man har kun så mange skud i bøssen, og jeg måtte ligesom sande, at altså, jeg var ikke blevet mange millionær endnu. Og i realiteten var jeg økonomisk afhængig af min mand. Og det var, det huede mig ikke, og særligt ikke fordi, at vores forhold heller ikke havde det super godt. Altså, vi hang rigtig meget sammen igennem vores fælles projekt, Vilma, eller vores fælles barn, Vilma, og vores fælles projekt omkring musikken. Men sådan imellem os, så var det bare ikke så nemt. Det var det ikke. Og, altså, fordi han netop har den der trang til at isolere sig og være, altså, han er temmelig introvert, og jeg følte mig ikke, villet nok. Så ja, vi ender med at beslutte os for at skille os. Og jeg ender så med at flytte til København, Christianshavn. Og der har jeg så været siden i forskellige steder på Christianshavn også, med en lille smuttur til Amager. Vi er ved at nærme os vores bagkant. Ja, det er jo det, vi er. Fordi du skal på ride og have nogle blodprøver, ja. Levertal og hvad det var. Og den er 10:15. Ja. Og vi nærmer os også afslutningen på dagens chunk her, som hedder 32. Ja. Og hvorfor slutter 26-32, har vi talt? Ja, jeg teknisk set er på det her tidspunkt 31, tror jeg. Men det ender i hvert fald med, at jeg får job som skolelærer. Jeg skiller mig, flytter til Christianshavn og bliver skolelærer. Og det er sådan alt sammen faktisk sket på et år, og der følger selvfølgelig en kæmpe sådan, altså samtidig med der det er jo en vild udfordring, og det er spændende og alt muligt, så er jeg også bare i gang med at sørge lidt over alt det musik, jeg ikke får lavet, fordi det er alligevel på det her tidspunkt, er det blevet helt grundlæggende for mit selvbillede at lave musik, og lige pludselig så er der overhovedet ikke tid til at lave musik. Altså det er benhårdt, klasselærer og barn i institutionen hver morgen, og you know the drill. Altså det var bare, lige pludselig, men til gengæld, så var det bare en fed fornemmelse, det der med at tjene helt sin egen penge, og være sådan, ja, det der med at kunne, nu er der ikke nogen, der bestemmer over mig. Og det er jo lidt forfærdeligt at skulle afslutte nu, hvor, altså, fordi jeg ved jo godt, hvorfor perioden slutter ved 32. Ja. Ikke? Og, ja. Så, ja. Hvad hedder det? Hvorfor slutter perioden ved 32? Jamen, der sker det i løbet af det år, som skolelærer har, at min far, eller halvandet år der, bliver det så, at min far dør af kræft. Over sommeren 2005, så bliver far indlagt på mavetarmkirurgisk på Kolding, og der sker helt, altså de lægger ikke to og to sammen, om at de der smerter, han har, er noget, hvor de lige skal undersøge, om de eventuelt kunne have spredt sig andre steder hen, og det havde det så, det havde nemlig spredt sig til hans lever. Og han ligger egentlig bare der og visner lidt, og vi får så at vide, nu har canceren muteret, og den er muteret til en meget aggressiv type, og nu er han terminal. Og det var sådan en Indiens sommer, det var så flot, og jeg kan huske, far og jeg var begyndt at ryge igen. Og far og jeg, vi sad på sådan en altan med udsigt over Vejle, som er en rigtig flot by, sådan meget kuperet, og man, der var ligesom udsigt til en mølle op på sådan et højdedrag. Så vi sad på den her sådan ret lille altan og røg rullecigaretter. Han røg også? Ja, det gjorde vi begge to. Jeg var begyndt igen, fordi nu var krisen der ligesom. Så vi sad der og fik en smøg, og det var rigtig flot. Og jeg kan huske, at far han sagde, at vi ikke behøvede at snakke. Ja. Ja. Altså, hvad skulle vi også sige? Og så bad han mig om, jeg fik lov at sove på hospitalet, men han bad mig om at sove inde hos sig i stolen, eller bare være der og våge over ham, for han var bange om natten. Der fik han bange angst, for han havde noget med, sådan han fik væske i lungerne, og fik klaustrofobi af det. Næste morgen, så bliver hans tilstand værre. Jeg kan minde mig om, at han ligesom, hans arme og ben ligesom sådan rykker rundt, sådan ret, og der er sådan, det er sådan, han har det ikke godt. Og sygeplejersken kommer ind, og så på et tidspunkt så siger hun, vi tror, at din far vil dø nu. Og så går der altså 10 minutter, så han død. Og det var ikke nogen fredfyldt død på nogen måde. Det var ikke meningen, at han skulle dø som 56-årig. Og det, altså, ja, jeg bliver ked af det, når jeg snakker om det. Jeg har skrevet nogle sange om det. Deres tydning er min drøm. Sidste fredag, den var i det hele taget meget præcis. Jeg har nemlig svært ved at tale om penge, for jeg vil gerne elskes decent. Døden sniger sig ind på min krop, når jeg sover, og angsten klistrer sammen gennem blød t-shirt. Jeg er så bange for, at ingen længere drømmer om mig om natten. Kære drømmetyder, drømmer jeg. Huset her, det brænder. Huset her, det brænder ikke en skid. Faren dør den 23. september. Og den 8. december, der mærker jeg for første gang en knude i mit højre bryst. Og det er sådan lidt mærkeligt. Det har været sådan en søvnløs nat, og jeg hvor jeg skal på arbejde tidlig næste morgen og er nødt til at drikke cola til morgenmad, fordi jeg bare er så søvnløs, skal op og undervise, og har så mærket den her knude og tænker, at det er nok et eller andet cyklusagtigt. Og så går der nogle uger. Ja, så den lille juleaften, så mærker jeg igen knuden. Og kan igen ikke sove, ringer til vagtlægen, siger, at det skal du have undersøgt, men det kan sagtens være cyklusrelateret. Og tager så næste morgen ud til min veninde, der er læge, som gentager, du skal have undersøgt det, man kan ikke udelukke noget, men det er det nok ikke givet din alder og så videre, er det usandsynligt. Den 11. januar, der tager jeg ind og får lavet en biopsi på hamlet, og den 13. januar ringer lægen til mig og fortæller mig, at jeg har kræft. Det er bare sådan helt crazy. Jeg sidder bare i sofaen og græder, og er helt sådan, jeg ved ikke, hvad jeg siger, ingen ord, i chok. Hvad har du tænkt om selve det at dø, selve det øjeblik? Hvordan tror du, det er? Har du nogen forestilling om det? Når jeg tænker over det, så tænker jeg sjældent sådan, det jeg går ikke, jeg, der er ligesom sådan, jeg tænker ikke tanken til ende, kan man sige det sådan. Altså fordi at jeg tænker, at det arter sig, som det kommer til, men jeg har da en fornemmelse af, at jeg har i hvert fald sagt, at jeg gerne vil på hospice, når det kommer dertil, og så vil jeg gerne være meget smertedækket. Jeg vil ikke ligge og sprælle. Jeg håber rigtig meget, at jeg ikke får vand i lungerne, fordi det tænker jeg på. Nu tænker jeg også på min far som noget meget ubehageligt. Og jeg håber, at jeg vil få sagt sådan farvel til så mange som muligt, inden sådan, så jeg ligesom kan få det space, jeg har brug for at gøre mit arbejde i forhold til at dø. Jeg håber ikke, at rummet er fyldt op med sørgende mennesker. Men hvis der skal være nogen, så skal det være nogen, der ligesom kan finde ud af ikke at fylde det hele. Forstår du, hvad jeg mener? Men selve døden behøver ikke at være en særlig big deal, tror jeg. Altså, jeg håber lidt på at sove stille ind, sådan at det bliver en fredfyldt død. Og at mine efterladte, jeg kan ikke kontrollere deres sorg. Det kan jeg ikke, men jeg håber bare, at de vil tro på, at jeg selv føler, at jeg har haft et godt liv. Og jeg håber, det kan lette min lille smule sorgen. Sendt en Radio 24/7 dokumentar Solvejs erindringer. Tilrettelæggelse Nana Vest. Musik Solvejs Sandnes med tekst af Lone Hørslev. Klipper mix Kim G. Hansen. Redaktør Mikkel Clausen. Solvejs erindringer kan også hentes som en podcastserie på radio247.dk. Eller der, hvor du henter dine podcast. Du lytter til Radio 24/7.